สปีกล้ำอาสาเจ้าหอยกเอ้ยอาสาเจ้ากล้ำอาเจ้ายังยกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาสปีดกเจ้าหอจำลาเอ้ยอาสาเจ้าปักยามขึ้นอาสาจำอาตาหันดกเอ้ยเฮ้ยมื่อเมื่อเกือกเกิมเปลี่ยมตานเปลี่ยเอ้ยเฮ้ยอาสาตรลกเฮินตาอาตาเกิมอาเปลี่ยมตานเปลี่ยลาเอ้ยมื่อเมื่อกึกกึมเสอาตานเติมเอ้ยเฮ้ยอาสะปิยาขึ้นรูหมกกึมเส